finns det någon gräns för hur långt vi måste nå? Till alla andra, såväl stora som små, ska vi räcka, men var finns ett rum för oss? Tagit slut, dessa olösta frågor som aldrig rätts ut, och skulden växer och tynger oss med sitt kors. Allt vi behöver är tid för varandra, små mirakel så att drömmen blir sann. Allt vi behöver som granit, allt går att bära för kärlek ren och vit. Låt inget hända som driver dig bort från mig. Allt vi behöver, det är tid för varandra, små mirakel så att drömmen blir sann. Allt vi behöver, som styr våra val. Vad fick mig att vända om och det att stanna kvar? En bit